الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ رعد کی تقریباً 35 آیات کی تفسیر ہو چکی تھی. 35ویں آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ مثل الجنۃ التی وعد المتقون, اس جنت کے احوال یا اس کی حالتیں جو متقین کے لیے تیار کی گئی ہیں یہ ہیں, تجری من تحتها الانہار, کہ ان کے نیچے سے نہریں جاری ہوتی ہیں. یہ پہلے بھی آپ کو سمجھایا تھا کہ نیچے سے نہریں جاری ہونے کا کئی مفہومات ہیں. ایک تو اسی طرح جیسے دنیاوی زمین کے نیچے پانی جاری ہوتا ہے تو اسی طرح جنت میں بھی ہوگا, یا پھر ایسا ہوگا کہ جنتیوں کے کچھ تخت نہروں کے اوپر قائم ہوں گے, وہ ان تختوں پہ براجمان ہوں گے تو نیچے سے نہروں کا پانی جاری ہوگا. اور نہریں جنت کی مشہور جو ہیں وہ چار قسم کی ہیں جن کا تذکرہ قرآن عظیم میں بھی ہے, ایک پانی کی, دوسری دودھ کی, تیسری شراب کی اور چوتھی شہد کی ہے. لیکن وہ دودھ ایسا ہے کہ جتنا مرضی پئیں دل نہیں بھرے گا, شہد کی نہر ایسی ہے کہ آپ جتنا مرضی کوئی جنتی پیے گا اس کی طبیعت سیر نہیں ہوگی, اور شراب کی نہر ایسی ہے کہ اس میں سے جتنا مرضی پئیں اس میں کوئی نشہ نہیں ہوگا, صرف لذت حاصل ہوگی اور بڑا لطف حاصل ہوگا. اکلھا دائم وظلھا, اس کے میوے ہمیشہ رہنے والے ہیں اور اس کا سایہ بھی. تو اس میں اشارہ فرما دیا کہ جنت کی نعمتیں کبھی بھی فنا پذیر نہیں ہوں گی. صحیح احادیث کریمہ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک جنتی جنت میں لیٹا ہوا ہوگا تو اسے آسمان جنت پہ کچھ پرندے اڑتے ہوئے نظر آئیں گے, تو اس کے دل میں صرف خواہش بیدار ہوگی کہ کاش یہ پرندے بھن کر میرے سامنے آ جائیں, تو وہ پرندے فوراً بھن کر ایک دم اس کے سامنے آ گریں گے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ بغیر آگ کے بھنے ہوئے ہوں گے, یعنی اس کو سٹیم روسٹ کہتے ہیں, صرف بھاپ کے اوپر بھنے ہوئے ہوں گے. تو وہ جتنا اس کی خواہش ہوگی وہ شخص کھائے گا, جب اس کا دل سیر ہو جائے گا یعنی جب اس کی خواہش نفس پوری ہو جائے گی تو اس کے بعد وہ دوبارہ اللہ کے حکم سے زندہ ہوگا اور پھر آسمان پر اڑنے لگے گا. تو یعنی جنت کی نعمتوں میں کوئی فنا نہیں. اسی طرح وہاں کے جب پھل کھائیں گے تو جیسے کھائیں گے وہ پھر دوبارہ درست ہو جائے گا, پھر کھائیں گے پھر درست ہو جائے گا, یعنی وہاں کی نعمتوں کو کبھی بھی زوال نہیں ہے, اللہ تبارک و تعالی نے اس میں دوام اور استمرار رکھا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص جنت میں داخل ہو گیا تو پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ راحت میں رہے گا, کبھی بھی اس کا کوئی اختتام نہیں ہوگا, یعنی ان نعمتوں کے جو سلسلے ہیں وہ اب پھر ہمیشہ چلتے رہیں گے, ان میں کبھی بھی رکاوٹ نہیں آئے گی, ان میں کبھی بھی اختتام نہیں دیکھا جا سکتا. تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا, یہ انجام ہے ڈرنے والوں کا, ان لوگوں کا جو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرے. تو یہاں پر بھی وہی بات ہے جیسے میں نے پہلے بھی کل بھی یا پرسوں وضاحت عرض کی تھی کہ ڈرنے سے مفہوم مراد خالی اپنے کان پکڑنا نہیں ہے, تھوڑی جھرجھری لے لینا نہیں ہے, یا کسی محفل میں بیٹھے اور قلب پہ کوئی اثر طاری ہوا اور ایک دم بعض گناہوں کا احساس ہو گیا, خطاؤں کا احساس ہوا, فقط اس احساس کا نام ڈر نہیں ہے. یا کوئی بات ہم نے سنی جس میں آخرت کے احوال وغیرہ بیان ہوئے اور وقتی طور پہ کچھ آنسو آنکھوں سے ٹپک گئے, تو صرف اسی کا نام ڈر نہیں ہوتا. لوگوں نے اس کو بھی ڈر قرار دے کر اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنے والا قرار دیا ہے, اور اس خوش فہمی کا شکار ہونے کے بعد وہ ہلاک بھی ہوئے ہیں. ڈرنے کا مطلب یہی ہوتا ہے, اصل میں تو اللہ کی ذات سے تو کوئی ڈرنا نہیں ہوتا, کیونکہ ڈر اس سے پیدا ہوتا ہے جس سے کوئی تصور ذہن میں آئے, یعنی مطلب مثال کے طور پہ اللہ کوئی جسے بالفرض ہم دنیا کی کوئی مثال لیتے ہیں, ایک شخص سے اس کی شکل بڑی عجیب و غریب و ڈراؤنی قسم کی ہے تو دیکھ کے ڈر پیدا ہوتا ہے, یا کوئی ظالم ہوتا ہے اس کو ڈر پیدا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی بہت ہی مہربان ہے اور اس کے کوئی تصور ہی قائم نہیں ہو سکتا کہ معاذ اللہ ہم اس کی کوئی ظاہری صورت وغیرہ سے ڈر اور خوف محسوس کریں, بلکہ اللہ کی ذات سے ڈرنے کا مفہوم ہی یہ ہوتا ہے کہ اس کے عذاب سے ڈرنا, آخرت میں اس کی جانب سے پہنچنے والی سزا کا خوف رکھنا, اور یہ خوف جس چیز کا تقاضا کرتا ہے ان تقاضوں کو پورا کرنا. جب ہم اللہ کے عذاب کا خوف رکھیں گے تو یقینی سی بات ہے اس بات کا تقاضا کرے گا کہ تم اس عذاب سے بچنے کے لیے کچھ عمل بھی کرو, اور اس عمل کے کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں علم دین سیکھنا ہوگا تاکہ اس کی روشنی میں اپنے اعمال کی اصلاح ہو سکے اور اپنے اعمال کو اغلاط سے محفوظ رکھ کر بارگاہ الہی میں کامل طور پہ بھیج سکیں. پھر نیک اعمال پر استقامت, جو اللہ نے عبادات فرض واجب قرار دی ان پہ استقامت حاصل کرنی ہوگی. جن گناہوں سے بچنے کا حکم دیا ان سے بچنا بھی ہوگا. اسی طریقے سے اپنے آپ کو برے اخلاق سے بچانا, چاہے وہ اخلاقیات کا تعلق ظاہر سے ہو یا باطن یعنی ہمارے قلب سے ہو. اسی طرح حقوق العباد کی تکمیل بھی لازم ہے, تب کہیں جا کر ہم آخرت میں کچھ انعام حاصل کر سکتے ہیں. لہذا یہ جو اللہ نے جا بجا فرمایا کہ جو اللہ سے ڈرے اس کے لیے یہ انعام ہے, جو اللہ سے ڈرے اس کے لیے یہ انعام ہے, تو یہ ڈر اور خوف قلب کی ایک وقتی کیفیت کا نام نہیں, بلکہ مقصود تمام مقامات پر یہی ہے کہ جو ڈرا یعنی قلب میں کیفیت طاری ہوئی, اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچنے والے عذاب کا خوف پیدا ہوا, اور پھر اس شخص نے اس خوف کے تقاضے کے مطابق اعمال اختیار کر کے اپنے آپ کو آلودگیوں گندگیوں سے محفوظ رکھا اور اچھے اعمال کو اختیار کیا, وہ کامیاب ہوگا. اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کے سلسلے میں اتنا اہتمام فرمایا کہ تلک عقبی الذین اتقوا, ڈر والوں کا تو یہ انجام ہے, یعنی یہ انجام ہے ان لوگوں کا جو ڈرے, وہ عقبی الکافرین النار, اور کافرین کا انجام دوزخ ہے. تو ہم نے بارہا آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ ایک عظیم کتاب ہے, حق کتاب ہے, اس میں جو کچھ بیان ہوا وہ یقیناً من جانب اللہ ہے, اور اس کی حقانیت پر بارہا دلائل قائم کیے گئے کہ یہ کتاب پوری دنیا میں آپ چلے جائیں, ورلڈ میں کوئی ایک بھی ایسی بک آپ کو نہیں ملے گی قرآن عظیم کی کہ جس میں کسی مقام پہ زیر زبر پیش کی تبدیلی ہو. یہ ایسی کتاب ہے جو ہمارے بچوں کو حفظ ہو جاتی ہے, ان کے سینوں میں محفوظ ہو جاتی ہے. آج آپ کو پوری دنیا میں کسی اور آسمانی کتاب کا, جو واقعی آسمانی کتاب بغیر تحریف کے ہو, اس کا کوئی ایک بھی حافظ نہیں ملے گا, لیکن اس قرآن کے حافظ آپ کو لاکھوں کی تعداد میں مل جائیں گے. اور چھوٹے چھوٹے بچے جن کی مادری زبان یہ عربی نہیں ہے, کوئی اردو بولنے والا ہے, کوئی چائنیز بولنے والا ہے, کوئی جاپانیز بولنے والا ہے, کوئی انگلش میں کلام کرنے والا ہے, لیکن وہ بچے بھی اس تقریباً 6666 آیات پر مشتمل کتاب کو اپنے سینوں میں محفوظ کر رہے ہیں. تو یقینی سی بات ہے کوئی ذات ایک ایسی ہے اس کائنات میں تصرف فرما رہی ہے جو اتنی بڑی کتاب کے مضامین کو سینوں کے اندر محفوظ کر رہی ہے, وہ یقیناً ہمارا رب کریم ہے. اور جس رب کریم نے اس کتاب کی حفاظت کا انتظام کرتے ہوئے اس کے حفظ کو آسان کر دیا, تو یقینی سی بات ہے کہ اس کے مضامین ضرور اہمیت کے حامل ہیں, حق ہیں, سچ ہیں, تبھی اسے قیامت تک کے لیے محفوظ رکھنے کا یہ انتظام و اہتمام کیا گیا ہے. لہذا جب اللہ نے فرمایا کہ دوزخ یہ کفار کا انجام ہوگا, تو ہر شخص کو غور کرنا چاہیے کہ اب قبول اسلام کے علاوہ اور کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے, کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. دنیا میں تو ہو سکتا ہے کہ کچھ مطلب راحتیں اور نعمتیں مل جائیں, لیکن آخرت کا اچھا انجام سوائے قبول اسلام کے کسی اور راستے سے حاصل نہیں ہو سکتا. لہذا یہی وقت ہے قوت فیصلہ کو استعمال کرنے کا, ایک مناسب فیصلہ کرنے کا, اس سے پہلے کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بلاوا آئے, انسان کا انتقال ہو جائے, وہ مطلب پھر مرنے کے بعد ان تمام امور کو دیکھے جن کے بارے میں خبر دی گئی تھی, اور پھر اس کا پچھتانا اس کے لیے نفع بخش نہ ہو. تو اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اسلام کی طرف مائل ہوں, اسلام کو قبول کریں, اور اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کو مکمل طور پہ اختیار کر کے اپنی آخرت کو بہتر سے بہتر بنائیں. والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک, اور وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی خوش ہوتے ہیں اس کے ساتھ جو آپ کی طرف نازل کیا گیا. یعنی اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم, کچھ عیسائیوں اور یہودیوں میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو قرآن کے نزول کے سلسلے میں بہت خوش ہوتے ہیں. یہ حضرت یہود میں جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ تھے, بڑے یہودی عالم تھے اور بعد میں ایمان لانے کی سعادت حاصل کی تھی, اور حبشہ میں جو جتنے بھی عیسائی حضرات رہا کرتے تھے وہ مطلب نجاشی جیسے بادشاہ تھے, ان کے درباری تھے, وہ بھی بڑے خوش ہوئے اس بات سے کہ ہم نے ایک نبی کا زمانہ پا لیا, اور انہوں نے ایمان لانے کی سعادت بھی حاصل کی تھی. تو یہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اور وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی خوش ہوتے ہیں اس کے ساتھ جو نازل کیا گیا آپ کی طرف، وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْدَهُ، اور ان گروہ میں سے کچھ وہ ہیں کہ اس کے بعض حصوں کے منکر ہو گئے، کل کے نہیں بعض حصوں کے منکر ہو گئے، اور وہ کون سے حصے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر گواہی ہے، یا جس میں ان مطلب یہود وغیرہ کے جو کارنامے بیان کیے گئے، ان کے اکابرین کی نافرمانیاں ذکر کی گئیں، اسی طرح ان کے لیے جو مطلب ان کے جو شرارتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے غیبی خبر کے طور پہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اس کا یہ لوگ انکار کرتے ہیں. قل، آ فرما دیجئے، انما امرت ان اعبد اللہ، کہ مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کروں، ولا اشرک بہ، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں، الیہ ادعو، میں اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں، و الیہ مآب، اور اسی کی طرف میرا لوٹنے کا مقام ہے، یعنی ایک دن میں اسی کی طرف لوٹ جاؤں گا. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح نازل کیا ہم نے اس قرآن کو عربی حکم، یعنی عربی حکم کے طور پہ ہم نے اس کو نازل کیا. عربی حکم کے طور پر حکم اس کو اس لیے کہا کہ اس میں کثیر احکام ہیں، یا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت سے فیصلے ہیں، تو فیصلے کو بھی حکم کہتے ہیں، احکام یہ حکم کی جمع ہے. تو اسی طرح ہم نے اس کو نازل کیا عربی حکم، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَمَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اے سننے والے، اگر تو نے ان کی یعنی غیر قوموں کی خواہشات کی پیروی کی بعد اس کے کہ تیرے پاس علم آ چکا تھا، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ، تو پھر تیرے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مددگار نہیں ہوگا اور کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. تو دیکھ لیں اب اس میں بھی واضح طور پہ اشارہ ہے کہ اے سننے والے، جب اس کتاب کے اندر حق باتیں بیان ہوئیں تو اب اگر پھر بھی مطلب گمراہ عقائد کی پیروی کی جائے گی تو پھر اس کے بعد کوئی اللہ کی طرف سے اللہ کے علاوہ کوئی حمایتی نہیں ہوگا، اور پھر یعنی اللہ تعالیٰ ہی حمایت کرنا چاہے تو ایمان عطا فرما کر اس کی حمایت حاصل ہو سکتی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کا بیرا مددگار چھوڑ دے گا تو پھر نہ کوئی حمایتی ہے اور نہ کوئی بچانے والا ہو سکتا ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور بے شک ہم نے تم سے پہلے رسول بھیجے اور ان کے لیے بیویاں اور بچے بھی پیدا کیے. یہ اصل میں کفار کے اعتراض کے جواب میں اللہ نے آیت کو نازل فرمایا. وہ کہتے تھے کہ اگر یہ اللہ کے نبی ہیں تو ان کے اولاد کیوں ہیں، یہ شادی کیوں کرتے ہیں، گویا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر یہ اللہ کے نبی ہیں تو تجرد کی زندگی انہیں گزارنی چاہیے اور صرف تبلیغ دین کی طرف توجہ کرنی چاہیے اور صرف اللہ تعالیٰ کا پیغام ہی عام کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ اس سے پہلے بھی ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں انہوں نے باقاعدہ شادیاں کی ہیں، ان کے بیوی بچے ہوئے ہیں اللہ کے حکم سے. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے دین کا کام کرنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دیا جائے، اپنے گھر والوں کے حقوق کا خیال نہ رکھا جائے اور مطلب آدمی گھر سے باہر نکل جائے. یہ ایک غلط رویہ اور غلط طریقہ ہے. بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ تبلیغ دین کے شوق میں، دین کی خدمت کے ذوق میں، نہ وہ بیوی بچوں کے حقوق کا خیال کرتے ہیں نہ ماں باپ کا کچھ خیال ہوتا ہے، اور وہ کہتے ہیں جی ہمیں اللہ پر توکل ہے، ہم اللہ پر اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر اور ہم جا رہے ہیں، اور پھر وہ مطلب یہ کہ اپنے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں اور بیوی بچوں کو بیار و مددگار چھوڑ دیا جاتا ہے. اس کی مطلب یہ طریقہ مناسب نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس چیز کو ناپسند فرمایا ہے. اس نے ہر ایک کے کچھ حقوق مقرر کیے ہیں، ان حقوق کو پورا کرنا لازم ہے. تبلیغ دین ہمارے لیے ہمیشہ فرض یا واجب کا درجہ نہیں رکھتی ہے، بلکہ اکثر میں نے یہ دیکھا ہے، ہمارا مشاہدہ یہ ہے کہ ایک مستحب فعل ہوتا ہے. فرض یا واجب وہاں پر ہوتا ہے جب ہمیں یقین ہو کہ ہم کسی کو برائی سے روکیں گے اور وہ ضرور برائی سے رک جائے گا، اس وقت تبلیغ کرنا واجب ہوتا ہے. اور اگر ہمیں ڈاؤٹ ہو کہ پتہ نہیں مانے گا نہیں مانے گا، یا یقین ہو کہ یہ نہیں مانے گا، یا یقین ہو کہ نہیں مانے گا اور جھگڑا بھی کرے گا، ایسی صورت میں تبلیغ کرنا صرف ایک مستحب امر رہ جاتا ہے کہ افضل ہے کریں، نہیں کریں تو کوئی گناہگار نہیں ہوں گے. تو اب اگر میں اپنے گھر سے کہیں پر جاتا ہوں، کسی کو تبلیغ کرنے کے لیے جا رہا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ وہ میری بات مانے گا نہیں مانے گا، انکار کرے گا جھگڑا کرے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات کنفرم نہ ہو سکی کہ میری بات مان کر وہ ضرور برائی کو چھوڑے گا. تو جب ضرور برائی کو چھوڑنے والا معاملہ سامنے نہیں آیا تو تبلیغ پھر واجب بھی نہیں ہوگی، اور جب واجب نہیں ہے تو ایک امر مستحب ہوا. اور ایک صرف مستحب کام کے لیے بیوی بچوں کے حقوق جو ہم پر واجب تھے ان کو ترک کر دینا، یہ کیسے جائز ہو جائے گا؟ لہذا پہلے بیوی بچوں کا حق ہے، ہاں اپنے بیوی بچوں کو بیوی کو راضی کیا جائے، بچوں کے بارے میں غور و تفکر کیا جائے کہ ہماری غیر موجودگی میں بچوں پہ کوئی منفی اثرات تو مرتب نہیں ہوں گے، انہیں نان نفقہ مکمل طور پہ دیا جائے، ان کا اعتماد حاصل کیا جائے، اور پھر انسان دین کی تبلیغ کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلے اور دور دراز بھی جانے کی کوشش کرے، تو پھر اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، بہت ہی عظیم جہاد اور ثواب ہے۔ لیکن اگر بیوی بچے بیار و مددگار ہیں، بیوی بیچاری کسی سے مانگ رہی ہے، بچے ترس رہے ہیں، وہ احساس کمتری میں مبتلا ہیں، لوگوں کے بچوں کے پاس نعمتیں آسائشیں دیکھ کر انہیں مسلسل صدمہ اور غم ہو رہا ہے، تربیت کرنے والا کوئی نہیں ہے، اولاد بے راہ روی کا شکار ہو رہی ہے، اور ہم مطلب یہ کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں، تو یہ طریقہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، اس پر ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ دوسرے اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں بڑا نفیس کلام فرما دیا، اور ان کفار کا جو مطلب اس قسم کا نظریہ رکھا کرتے تھے کہ جی اگر نبی ہیں تو صرف تبلیغ کے لیے ہی یہ مخصوص ہو جائیں، کیوں پھر یہ شادی بیاہ کرتے ہیں تجارت کرتے ہیں، ان کا رد فرما دیا۔ تو یہی مطلب معاملہ ادھر بھی ہے، جیسے بعض لوگ مسلمانوں میں ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی کسی کو اگر دین کا کام کرتے ہوئے دیکھیں گے تو بولیں گے آپ یہ کیا پھر یہ کاروبار کیوں کر رہے ہیں، آپ یہ کام کیوں کرتے ہیں، جائیے آپ پھر تبلیغی کیجیے 24 گھنٹے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے 24 گھنٹے دین کے کام کا حکم نہیں فرمایا، بلکہ ہماری شریعت بڑی پیاری شریعت ہے، ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ لوگوں کے حقوق بھی پورے کریں، جو آپ کے قریبی ہیں، ماں باپ ہیں، بیوی بچے ہیں، پڑوسی ہیں، ان کے حقوق پورے کریں، رزق حلال بھی کمائیں، اور اس کے بعد جتنا آپ کو موقع ملے آپ دین کی خدمت بھی کریں، اور اس دین کی خدمت سے آپ دین پہ کوئی احسان نہیں کریں گے، بلکہ اللہ نے قرآن عظیم میں واضح طور پہ فرمایا ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری امداد فرمائے گا۔ تو گویا کہ تبلیغ دین اصل میں ہم کسی پر احسان نہیں کر رہے، نہ اللہ پہ کوئی احسان نہیں، معاذ اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی احسان نہیں کر رہے، دین اسلام کے اوپر کوئی احسان نہیں کر رہے، بلکہ خود اپنی ذات پر یہ احسان ہے، اپنی ذات کے ساتھ ہم ایک اچھا رویہ اختیار کر رہے ہیں، گویا کہ ہمیں اس کا انعام اللہ کی طرف سے مزید مل جائے گا۔ وما کان لرسول ان یاتی بآیت الا باذن اللہ، اور کسی رسول کی یہ شان نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے بغیر کوئی بھی نشانی لے کر آئے، یعنی معلوم یہ ہوا کہ جو کچھ نبیوں کے پاس ہوتا ہے با عطاء الہی ہوتا ہے، اگر وہ غیبی خبر دیتے ہیں تو عطاء الہی کی وجہ سے، اگر وہ لوگوں کی حاجات کو پورا کرتے ہیں، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تھا کہ آپ نے لوگوں کی حاجات پوری کرتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ آپ کوڑیوں کو شفا دے دیا کرتے تھے، یا حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض کا مسئلہ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر رکھی گئی تو بینائی واپس آئی تھی، یہ تمام کے تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے، اس کے اذن سے ہوتی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ فاعل حقیقی تو رب کریم کی ذات پاک ہے، اصل وہی ہے، ہاں پھر وہ عطا فرماتا ہے اور بہت سی دنیا کے اندر بہت سی چیزوں کو سبب اور ذرائع بنا دیتا ہے، جیسے ہمارے پاس روزی پہنچتی ہے، اگر کوئی آپ سے پوچھے بھی آپ کہاں سے کھاتے کہاں سے، تو آپ کہیں گے جی میرا کاروبار ہے، میری نوکری ہے، حالانکہ کھلاتا پلاتا تو اللہ تعالیٰ ہے، لیکن ہم منسوب کر دیتے ہیں اپنی نوکری کی طرف، اپنے کاروبار کی طرف، اور بعض اوقات اپنی ذاتی کوشش کی طرف، تو یہ نسبت جو ہوتی ہے مجازن ہوتی ہے، حقیقتاً نہیں ہوتی، کوئی بھی یہ نہیں سمجھتا کہ اللہ تعالیٰ نہیں دے رہا، میری ذاتی کوشش سے مجھے مل رہا ہے، اگر یہ عقیدہ رکھیں گے تو کافر ہو جائیں گے، بلکہ ہمارا عقیدہ یہی ہوتا ہے کہ دینے والی ذات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، لیکن اس کی عادت کریمہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی چیز کو وسیلہ بناتا ہے۔ یہی بات یہاں بیان ہوئی، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔